xew kon ba tay léegi mooy fay la nga waxante ak ni mooy dul siwaat la nga ko misaale woon la ko dellu misaalewaat mooy karabutin bi xablin rafin wa machin fi zaliqin fa talifa cheyu bi sababi taxriirihi fa yadmanhu taxriir ci xëyin di boo ko déggee mooy taxriiduhu li talaf at taxriidu li talaf mooy at taxriir waaw nee na saa yoo xam ni dafa yeeye loola buum ko rab rab mu daal dagg wala mu doxog loola ci biir bu tawxiis bu tax far daanu mbaa loola daanu yàqu kooku moom nee na dañuy jàpp ne kon moo war a fay faqiimatuhu yowma talafi talzamul ajira lil mustajiri walahu ujratuhu ilayhi ay ila yowmi talafi li bu ko wax du tee nag ñu seet moom itam lañ ko war a fay ba bis boobee nag bu mu tàmbalee liggéey ba bis boobee lañ ko war a fay ñu fay ko ko aw saanihin wala ab ubirie fii masnuuhi yi ca la muy liggéey yenn nitu xarala ba tey mooy garante la nga xam ne moom lañ koy liggéeyloo loolee bu fekkee dara xew ne ci kaw càggante mbaa ci kaw tayeef waaw loolu moom mooy fay niki ñawkat bi ñu ñawloo ay yére wala tëgg bi nga xam ne moom lañu tëgguloo wurus mbaa xaalis mbaa borom machine bi ñu segalloo yëpp daal kenn ku ci nekk lañ la jox di la ko defaraloo lu ci xew rek yaa ko gàddu yaa ko war a fay laa xëyri yi waxuñu lu dul lañ koy liggéeyloo nag maan lañ koy liggéeyloo dong nag moom la garante nga xam ne lu ci xew ñu fayloo ko waaye la nga xam ne kenn liggéeyloo wu ko doonte dañ ko koo jox ngir mu natt ko ca mbaa mu def ko ca sax bu loola sànkoo du tax ñu topp ko ni boo ko doon walloo def ko ci ndab ndab loolu bu sànkoo duñ ko fayloo jëmmi lañ koy walloo rek la war a fay boo ko doon bindloo téere di ko fay jox ko ba nga xam ne moom la moom lay xoolee jëmmi kayit gi nga ko jox ak la war a bind moom bu sànkoo mooy fay waaye jëmmi téere ba nga ko jox mu cay xool nag bu sànkoo it du fay kon lañ koy liggéeyloo ci boppam la garante waaye la nga xam ne da caa ànd rek donte mënu ci war a ñàkk sax moo tax mu teg ci wala mu taajan ak donte day aji aajowoo loo jëm ci moom xamaluñ jëfi liggéeykat bi donte sax liggéey xaralakat bi loolee mënu ci war a ñàkk niki la misaal léegi di nga koy sottloo téere mënu koo ñàkk jox xëy na fa nga xam ne fa la koy geesoo léegi na boo ko joxaale itam bu lakkee mbaa dara it noonu lu waxee rek du tax mu fay moo tax mu ne walaw kaana xayrul masnoi muxtaajan lahu xamalu saanihi ka xaabiyatin li zeyti wa xufatin li daqiqi waaw boo ko doon segalloo tax nga jox ko ak xandi mbaa bikéel ba nga xam ne ca lay def diw gi mbaa nga di ko walloo jox ko ëpp këllu mbaa la nga xam ca lay def wal ga waaw loolu lépp yooyu nga xam ne yaa ko joxaale rek waaye bu ko te jëmmi wàllu gi mbaa jëmmi li nga ko jox mu koy segal ci dara xewee du tax mu fay bo jaalee saraay bi ñu mu ne ibnu rusd nee na al aslu fi sunnahi annahu la damaana alayhim wa annahum mu'tamanuuna li annahum ujraawu wa qad asxata annabiyu sal allahu alayhi wa sallama addamaana anil ujraayi wa xasasa alulamaau min dalika assunnaha وضمنوهم نظرا واتفادا لضرورة الناس لغلبة فقر السناه ورقة ديانتهم واضطرار الناس إلى صنحتهم فتضمينهم من المصالح العامة الغالبة التي تجب مراعاتها ابن رشد اللي تسأل موي نتي خرال كريم أن يو دو ورا فاي دارا te lañ leen defarloo lañ leen liggéeyloo ndax dama leen a wóolu ba jox leen ndax ujraawu lañ maanaam ay emploi ku ko wóolu di ko liggéeyloo di ko fay la te kooku ni yonente bi waxee naa wax ne ajir warta gàddu mu ne waaye borom xam-xam yi ñoo seet ne nit yi ouvrier yi nit ñi dañ leen a aajowoo lool ndax mën ñu leen a ñàkk liggéeyloo tan sétlu ñoom ñu ci jubut da bari da naka kenn ko ci jub ni waana kon neena tegg ñu tegg niti xarala yi ne lu ci wayi sax ñu rek ñu la yaatoñ ya jubul dal koy faylo ñu ko sét ci masla rek ñu sét ko rek ñu war na am jël nit ñi dañu atté ñoom wayi ku topu ñu waron te waxe ñoom ñu wara fay waye nak sam nit ñi loro loro jëm ci ñoom te ko bay rek lu ñu wax lu jibna lu ñu wax rek ñu déggo ko bu ñu ci atop dara ñu dal xaw doy war wa in bi baytin ak donte ci ak neek wala kër lay liggéey neena bu fekke ni ko nitu xaral la ko xone mu dañ ko yott muy liggéey rek donte sax kërëm la tok ba fu ma mo mu nekk ci penc ma ñoyam naka mom ba sam bop ni ko yott muy liggéey ñu koy fay rek mom atté ñu wax rek moy atté bi ñu jëm wax rek jëm lay rek ñu ko fayal fayal rek taw bi la ajirin wala donte ci lutul ak payla mata tek na ci inna saba dem sampuna nafsahu bopam wa khabata mufaddit alayha ci jëm joy ñu koy liggéelo ñu donte sax nitu xalal kat gi lolé da wax na la koy defal rek ngir yalla ba ngir wala rek ba dara fayu la ci tare yi bu té mom bu lay rek ñu nako fayal ah ni ko mom da ubbi place am nam dal da wone ni man nitu xaral la nang moy sama metti ku ñu defal la nga fay ma ah kon li moy atti bi fu ko laaje luñ ko don defal lo am lu muy lay rek ñu fay noko bok na ci sarri nak mu nga jox ko ko bam dem ak mom ba gisato ko way bu fekke fi nga ko joxe fi sasa fi toogi diko defal la ci xew xew ja ah lolu kon du ci warlu dara waye nak degal jangal sara bu nga deg ndax da doon ay mbir mbir motax bu mu waxe ne waxa ba khaliha ta cha doli fa in hamilaha bi hadrat rabbiha wa mulazamatihi fala yadhman fekke bu koy liggey yaangi takko ak mom taw fi joge fi ben yon tam lu ci xew dang koy mu waye do mu ngi la fay waye nak khala mu rusdu yadhman arsunnahu كلما أتى جاهملوه في حوانيتهم وإن كان صاحبه قاحدا معهم إلا ما فيه تغرير من الأعمال مثل ثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق القبس عند الفران أو الثوب في قدر الصباغ وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان عليهم فيما أتى على أيديهم فيه نينا ساي وخامني نيتو قرالكي جوخ نانكو دارا ديكو لغيلو لو سي خيو رك ما ورا فاي مو خام دا خوتيكو مو خام دا توك مو خام دا دغ فكي سي بيتيغام لا لول خيو دون دي صاح بروما ني تيو لول لا نورس واخ دون دي صاح وين كان صاحبه قاحد مهاو موي نك لا نيو رون دافلو da doon lo xamni ni naka jekku nga xamni ni danger la manam def ko dara sik ci yomna inna ma fihi taghrirun taghrir moy at tahrid li talaf moy taghrir ko no mom la misale lu melni benn wuru su lolo ba defara ndong al fusus ndong ni nek ci ak jaaro ni boyade ko wala djubanti jesse wala lak mburu ci four wala soup ndimo ci ndeñu soup ñu nak nonu mom neena ku nek xamna ni dina yomb dara xew ci lo xamne day recc goko am te du ko meuna moytu da ci yomb ñu nak nonu mom neena lo ci xamne xew na ca dara lu ci war illa an yu'lama annahum ta'addaw fiha aw akhadhuha ala ghayri wajhi ma'qadiha kaya ba manono hina idin lumay dañu xamne ni ñoom dañ ca jalgati dafa ko niñ ko wara def su baba kon mom dañu wara fay bo bismu dalika al baytaru yatrahu dabbata fatamutu minhu wal khatinu yahtinu sabiyya fayamutu min khitanihi wat tabibu yasqi al marida fayamutu min saqihi aw yaqihi fayamutu min qayhi أو يقلع منه شيئا فيموت من قطره والحجام يقطع درسه ak dirsu bi fi bañ fa yamutu min qalbihi koku fala yadmu wahidun min haulai la fi malihi wala haqinatihi fi jamihi hadha كأن صاحبه هو الذي حرضه لما أصابه دافا واخني كوملني دكتور ويترنير بي مو دي فات داباجا مو ديجا ولا كيون خرافال خالي بي فان خرافال با خالي با فاتو جا با دكتور بي لون فات فار ملاك با دون فات فار فاتو با مكو دون دينديل دارا تيو يارام با مكو دون نياس tay yaram ba muy nam talaka bi mu dindi ben amu docteur bi dindi e ben ñepp neena kenn ku nekk lañ lay def lo xamni ni danger la manam dara mëna ci xew lo xamni loko mëna man da ci am te do ci mëna dara ko neena wax xamni amna ci kaw noon rek nga xamni dogal ba ñu waye du seenu bet duñ ci fay dara duñ fay seen alli bop duñ fay ci ci kaw seen fay yu fay lele ndax la melni ki nga xamni mo ñewoon gi def na ci yoy naka jek xamni ni loolu mëna ci nek wa hadha itha lam yaqti fi fi'lihi fa in akhta mithla saqi at-tabib al-marid ma la yuwafiqu maradah aw tazi aw tazillu yadul khatin aw al-qati' fa yatajawazu fi al-qath fa in kana min ahli al-ma'rifati wa lam yaghurr min nafsihi fa dhalika qata'un 'ala al-haqilati إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله وإن كان لا يحسن أو غر من نفسه فيعاقب دهو هنا بفكر انك ديري واخ موم لا واي تي دغ دغ نك غران ديف موم مو جوم واو دغ با واي دا فا جوم نك موم مكو دون ديف ملي لو دكتور دي دا جوم جوخ ملاد بي كرغو دكو دغم كو ورا جوخ wala ki doon xarafal ba ki doon dagg dara ci ñu mëna opéré loxom da rëcc nak akay ba def lu bëgg doon def bu doon loxo ba def ko waye loxo rëcc nga def ko ñun kan dañuy xër bu fekké ni xam na loolu bu wër ci ki di wax na man man na ko te mëna ko da ko xam bu wër wër ah kon neena loolé bu toñ def na ci wara fay waye lañ cey fay su fekké ni xasna mat ciarub di ak famim da ko koy fayle mo melni di bu fekke nak legi matul ciarub di nak wa su baba nak mom dong mu fay ko ci alalam mu dess nak bu fekke ne legi amu ci goga xam koku mom dañu ko wara yar ngir do lu gem bañ ko defati ci yoy jamon nak tan mo wara warlu di je tax mom dong moko wara warlu wala ak famim da ko ci fayle batay koku amna qawlan ñay wax wato bude addu soxe gëna bu ne xoxiba djiblu ci kon yaref ko da ay dal di tek nak legi wa fi kawni diyati ala haqilati aw fi malihi qawlan al awwal ibn al qasim wa thani li malik wa huwa ar rajih li anna fi'luhu hamdun wal haqilatu la tahmilu hamdan mu deme nak ba ni tukkar la koku wara fay and mu muy fay muy ni xana fa bi qimatihi nek la ci xeymam ja yawma dafihi ci bisub jinim nga moy bis bam ko joxe di ko defar lo wala sharata ak don ta sarton nafiyahu dakam nga moy ba nga xoy sa yo xamne rek ni tu xarala ki warna fay ni set lañ ko joxo ni ko defar lo bis boge ni ko joxe fu meuna ro tol won lol lay fay don ta da sarton dum ci fayante lol mom o sar ken du ko faale aw da hawala donte wote won na sax li xigi jëm ci gënal dina donte sax liñ ko doon liggéelo mom gis na la banela ñewal jël ci ko noppina ja waye na yow jottu goko fay kana bu bo demé di ko laaj mu ni la ah nangam nangam patay fofu dañ ko faylo waye nak lolu moy bu fekke ne legi dañ lay wax na la ka jël seyef ya defar nako taxlu yow nga fayagun ko waaw ay mu har ak mu harab tan ñaan bu fekke dang ko fay gëna fi ñu ñu sey fi kat ñaan la kay jël ci ko fekk ni fay ngo no pitam bo ñu ñe jamono kon ya ko bayyi kana bu ci dara xewate mom dañu japp ni yow ya sagan bu ci la ci xew xew ji rek way ndegam fay nga ko bagal te mu neen la ñu nopp na kay jël ko yàgg ko bàyyi yow léegi yaa ñàkk seef lamañ maxrafata wax mu ne nag les naa dégg ba xam jooju illa an taqaamu ndare bu dafa taxaw ba ñu netul ay seere nee na fu mu fi waxee ne xaralakat bi nañ ko doon léggéey loolu ca xew mu war a fay moom lu may daa am ay seere fekkee am na ay seere yu seere wér wér ne lii daa sànq waaye du ci càgganteem du ci jalgateem kon nee na kenn du ko fay loolu la mu doon defar waaye nag fatas xotu dana rot fatas xotu dana rot al ujratu pay ga moom yooyu jamono nag dayam am na ay seere yu seere ne lii daa sànq te moom sàgg na ci jalgate ji bu nee deesu ko fay loo li ñu ko doon defar loo waaye comme moom itam deesu ko fay dara nag waaye lañ ko digal ne ko boo ko defaree ñu fay la ko ba tey kenn du ko fay wa illa an yuxdirahoo ak ndare bu da koo teewal bi charte yi ànd ak sartam ba mooy ànd ak melawoon ko waxoon dañ nañ ko doon liggéey loo bu fekkee da koo liggéey ba andi ko ne la mu ngi nii na ngeen sartante woon mel na mel na naa ma daal di koy fay mais li yóbbu ko nga ne ko téyel mu ko ma dem te ñëw ma nekk koo ko fa bàyyi dañ jàpp ne kon li ko fa bàyyi léegi mooy ak dénkaane kon gannaaw boobu ca dara xewee yow yaay ñàkk moo tax bi charte yi daa jublu ay bi sifati allati charataha xale wa kaana xad dafaxa lahu al ujrata suma tarakahu xindaxu faddaha bayaaxahu kooku fala yaddumanxu li annaxu xaraja xan xukumil istisnaahi ila xukumil idaahi wa suddixa dëggna leef na ko init daxa ndem woote na xaw fa mawtin ragal ak faatu fa naxara te mu locc dana moom mi ngay sàmmloo bu fekkee daa wax ne ngir gi daroon bëgg a dee ma ragal ne day medd ma far ko lo mbaa ma far ko rendi dañuy gëm loolu la jàpp ne wax na dëgg moo tax mu ne fa naxara mu teg ci aw dabaxa maa xaafa mawtaxu wa kazzabahu rabbuhu nag borom ne ko déedéet da nga koo rendi rek mbaa da nga koo loj rek waaye du woon ngir bañ mu medd dangaa jàggati rek moo tax mu ne waxaale la xoo taxat dayta su boobaa du tee ñu gëm li waa ji wax tee ñu gëm li sàmm di wax mu ne ko innama suddixa li kaw nii aminan waaw ne na amin la ku ñu wóolu la moo tax ñu jàpp li wax gëm ko aw sarixata manxoorihi wala sàccu la mu locc bu fekkee ne daa wax ne ba mu dee bëgg a dee baa rendi ko maa bëgg na andi jëmm ji yët la waaye ñu far ko sàcc mënu ma ko andi bu ko ka fa doon sàmmloo ne ne déedéet sàcc ñu ko danga koo jaay danga ko rendi jaay su boobaa du tey ñu gëm li wax nañ koo sàcc moo tax mu ne awit daxaa sarixata manxoorihi aw madbohihi allasi xaafa mawtaho wa xaal rabbuhoo bal biataxoo matalan kooku fa yu saddaxu arrahi li annahu aminun aw xalxa dërusin wala buddi bañ maanaam mooy dindi bañ rek bu fekkee da nga ko doon dindiloo bañ mu dindi benn ngeen juumoo mu ne dindiloo ma ne woon bii nga ne ko bii nga ma waxoon su boobaa ay waxam lañuy jàpp ne doomu nga koo xam aw sébxan wala ak cuub xanaa bu fekkee dafa suubee la nga ko doon suubloo cuggu bokk te gi nga wax ne yow moom nga wax ne moom nga sàkkoon moom ne déedéet gi nga ma waxoon su boobaa itam ay waxam lañuy dégg moo tax yépp da nga ci delloo fa nu ocean ci xëccoon teef ak moom maanaam yépp loo ci xam ne kam ko seqal xëccoon ak moom nikki bi nga mujj wax aw sibxan ji moom ci la delloo sax fa nu ocean ay naasaxahu rabbu tawbi bi an qaalu laxo lam amurka bi haada bal bi warsin kon fa yu saddaqu assaniahu fu si xat fireef na ijaaratu ba bu talafimaa ci sànkuk la nga xam ne tustawfa def na mat lu njariñ la mooy def na jëli njariñ la mun fu ca moom nee na jëmm ji nga xam ne moom lañ luyee nag nga xam ne ci lañ war a jëli njariñ li yàll dogalee jëmm joojee sànku te fekk mu doon lu ñu ràññeel kon ijaara ba da yem foofu maanaam luyaas ba da yem foofu waaye indi su ko mën a wëccee beneen dikki bu fekkee daaba la woon daaba ñu ràññeel ko bu faatoo ci yoon yi luyaas ba day firiku fekkee ni kër la woon kër gu ràññi kër ga màbb mbaa mu lakk ba tey la des ca luyaas ba day firiku laa bi yi wax yu nag ci jëmm jëy jëm njariñ la ma tustawfa al manfaat minhu da bokut ak ma tustawfa al manfaat bi ma tustawfa al manfaat minhu moy jëmm lañu lëwé nga xamné jëmm lañu jëlé jarin la ma tustawfa al manfaat bi moy jëmm ci nga xamné moy jël jarin lola légui nak rañëlon nañ ci risala né jëmm ji nga xamné mom dañ ko rañëlon da fekk moy lañu jëlé jarin la né dañu né kër giil ba daaga ji mom su dañu ba nga xamné xasna laatu rek xasna sank rek dara xew na ci rek fofu lañu yaas ba yam kenn la mëna jox jenen waye nak bu fekkone jëm ji nga xamné mo doon fat ngariñ li mom ci bopam mo ni ka waron fasu mom mo faatu wala ka dëkke won kër ga mom mo faatu man na bañ yaq dara ci lu yaas ba legi mo ni bu ne ba borom ka li won kër gi faatu njabootu mëna ñoo tok agal deer lu yaas ba ñu mo lepp nak la sara bi wax na la tan fasikhu al ijaratu bi talafina tustawfa al manfaatu bi karrakibi wa sakini fakk na nak mu ñu ko wax ne wa fasikhat al ijaratu bi sababi talafina tustawfa minhu al manfaatu kamawti hayawanin muayyanin wa inhidani haqarin muayyanin inna illa sabi tahallumin ndare ba rek xamlu tax ñu jang ñen sabi jar ko mo da ko badal ci demir ji nek ci bihi wa tax ñu jang illa sabi tahallumin ndare ba rek xamlu manam nak ñu waxon legi ne dem ji nga xamni mo wara fam ngariñ la su fekke ne faatu won na tax ijaratu ba firi ko da ci sété yi ñu bëgg wax dana gi nga xamni moom lañu joxé woon ñukoy jàngal ñu wara fay ka koy jàngal léegi xam nga kon melni jëmm xalé bob moy ci ndariñ la moom lañu jàngal waye xalé bob moom bu faatu woon te diir ba jéxagu tit du tay ñëwale fofu lu yaas ba ta fay ka ko woon jàngal lu tolo lam jota jàngalé mo xam nak mo ci la ko doon jàngal ba am jàng la ko doon jàngal warabuhim aqalat nam kanu fekkone kañu nampal ci bopam muy xalé bi mo faatu it ta fekk nampal ga matuti bu meuna indi ba ben xalé koko jall ngir ñu fay ko lañu waxante won dañu xalé bi mom faatu na rek faaw ñu yemalé fofu ijaratu ba ta fay ko lañu jota nampal wa farasin nasrin ak fasu tepp fasu jigen wo xañ borom da ko doon teglu laata tek bay soti far faso ci bopum far far de itam koku faaw dañuy firi ijaratu ba koku faaw mo dañuy firi ijaratu ba ay kenn diko meuna wéyale waraw den ak fasu tagat fasu ñi tagat ngir bëgg mu mok ñu joxon ko kenn ne ko tagat ko ngir ñu fay la tagat bay soti mu far de mu faso ay koku watay faaw dañuy firi ijaratu ba faaw de dañ rek wa sin ak bañ li xal hi ñal ak buddi koku neñ bu neewon waxal hi sin rek ak buddi bañ lay gëna gaaw fa sa kan ak te mu dal da wax ni bu fekke do dañ ko won dañu jugo ci mu dindi ko bañam ndax bañ bi day metti rek sonal ko nek do mu koy dindi ta fay la nangam laata mu koy dindi rek far bañ ba sedd lam ci doon sik bu diko dindi lu far deñ ak kon neñu fa ijaratu bu day dañ koy dindi dañu xanté won dañ koy bayyi ndax la taxal mu dindi bañ bi moy metti yo mbalako ci sik kon nak bu do lay ijaratu bi day la tax mu koy dindi bu dañ ñu bayyi ijaratu bi fa sakana moy ay bari at wa dhahaba alamha qabla qalhiha ka hafu al qisas ni ci balek fayanto waxal na ne bo sañ nga fay ci mom man nga fay kenn mu fayul la ok bu dé daggo bu dé ray waxal nañ ko mu ne waaye nag bu fekkee ne léegi daa waxal nag moom ne ko fayul ma ci moom ma fay la nangam laata muy def loolu nag mu far ko baal moom mu ko waxal loolu far baal ki ko tooñ ne di daggoo na loxoom mu woon ku man loolu ne ko kaay dagal ma loxoom ndax dama war a fay ci moom loolu lañ ma wax loolu la ma yoon jox kaay defal ma ko nag ma fay la kanaa ba nag mu far baal kooko ka dagoon loxoom ak ko neena faaw kam waxante loon ne ko tagal ma loxob ki ma fay la loolu day deñ ndax xas na ko baal xas na baal kooka wa bi xas bi daari ak ci daan kër ga mooy siif kër ga ci doole wa xas bi man faxatiha ab daan njariñam la saa yoo xam ne da ko nuyee kër gi ba àggal kenn ñëw teg ci loxo ak doole téye kër ga ne kiñ ko nuyee du ci dugg te nee na koo kee doon koo xal mënesilu ko dara mën su ko teg loxo ci yoon ak kon nee na faaw ka ko nuyee woon luyaas bay yàqu ndax ndegam liñ ko nuyee mënu koo jariñoo kon luyaas bi daa war a yàqu moo jàll bu delluwaat ci kaxaf bu tesaasi kaxaf bu tesaasi boobu dama wax ni bu fekkee ne waa ji wax na waa ji ne ko defal ma fayonte ci ma fay la moom ci boppam moom moo jëgale woon mbaa keneen jëgale ànd ak moom waaw su boobaa waa ji wax ne ko dañ lay fay faaw moom nañ ko fay ca bu fayantoo boobam de su ko defati ndax bu ñu xasee baale ka tooñoon tooñ gi wàcc na ko waaye du teel a ndëgam moom mi nga xam ne moo waxante woon ak moom fay ji moo xas baale mbaa keneen ànd ak moom ñu bokk baale waaye su boobaa du teel la ñu waxante woon ak waa ji ci fay ko ko ci bu defoon fayantoo ga ba tey nañ ko ko jox ca bu fayantoo gi nag moom rot na ba noppi kon li mu waxoon mooy wa hada in hafa xayru mustajiri waaw bu fekkoon ne nag léegi keneen ku bëgg tëg moom waa ji waxante woon ak moom kookaa baale waaw foofee nag fala atti bi waxoon di dem wa am resultaani ak dëgleeg buur ba attakat ba bi ixlaaqil xawaanii bi ca toj bitig yi maanaa boo liyee bitig ba noppi gannaaw bi buur bi ni niñ koy bitig yi ak ko loolu faaw liyaas ba teddi ko ndax ndegam dañ ko liyee woon ngir bëgg caa jëriñ ci bitig yi jaay mbaay dañ ci marchandise waaye buur bi daa joxe ndigal ñu tëj ko ñu tëj ko di waxi buur moom bàyyi rek nañ ci xam ñu su ci dara kon nee na kon liyaas ba day yàqu la ko waxante woon kooku ci liy bitig boobee day yàqu moo tax mu ne li xaddañu imkaani mu xaalifati amrihi mañu su tëj yoon ndigalu attakat ba mu buur ba waxam li virin ak ëmbug ndeyi njaabal maanaam kuy nàmpal ñu koy fay bu demee ba yàgg mu ëmb ñu wax ne sow moom mu nga xam ne mooy sowam ko ëmb di baax ci koy nàmp waaw su boobaa kon nee na dañuy firi ijaaratu bi maanaam xale dañ ko joxoon mu koy nàmpal dañ koy bàyyi loolu nag mooy dañuy waxante moom boobu gisu ñu ci woon moom mu ëmb ba nag mu koy jox ab xale mu koy nàmpal ñu koy fay bu dem ba ci biir ñu far ëmb ëmb ba fay maanaam waaw su boobaa kon dañu dindi lañu waxante woon dañu dindi lañu waxante woon ndax sow moomu nàmp ko baaxut aw maradin wala tawat laa taqdiru jubdu atan ma xoo ànd ak moom xalaa rabaahim ci nàmbal ndeyu njaabal waate wala fi wax noonu rek njaabal waaye mooy koy nàmp ñu koy fay kooku nag bude nàmpale ba yàgg mu tawat tawat boo xam ne mënta nàmpal nu mu ware wax tawat jaa ko ware sooy boo ñu dindi ijaaratu ba sooy boo ñu dindi lañu waxante woon ak moom nangoo xale ba ca moom te fay ko lam jota nàmbal wa maradi xaddin ak tawati ak jaam su fekkee ab jaam lañ liyee woon ngir mu liggéey mbaa ngee mu def jëgi xarala ju mën doon jaam ba ci bopp mi léegi far tawat bu mënta def loolu tax ñu koy liyee waaw ba tax ñu koy jël mënatu ko seegool ñu dindi ijaaratu ba wa xare bi ci ak daawam li ko xaddu yi jëm ci leneen ak imaam buñ jëlee jaam bi wax ak borom ba liyee jaam bi war koo liggéeyloo di ko fay far jàmb ci bopp mu daw dem fu mel ne yéefar yi nga xam ne xeex rek dox si ndigante ñoom waaye kooku nee na ki ko liyee woon sooy boo ñu dindi liyaas bi sooy boo ki jàppan jàm boobu fay ci yéefar ndax bëgg mu lëggéel ko nañ ko dindi ndax ndigam daw ne dem ci yéefar yi illaa an yar ji xam nga rajal fa dellu si fi baqiyati yi ca la des ca jamono yi ijaaratu ba lu may nag moom dawoon na waaye laata biir bi ñu waxante woon ci mu war koo liggéeyal ci ku doon jël laata biir boobu jeex far dellusiwaat na kon non dañuy xét la nga xamni mo dess mu ne ko na la liggéey li dess ci bir bobu nga fay lu tol non nek dañ ko waxale dina ko mo ko liggéey ak dal daw ay téw ni mu dussina baat mi déssé ñent yor kon ko wax ni ko légui na liggéey na liggéey ñent yor ni nga xanté won ta nga fay lu tol lim liggéey rek motax mu ne illa an yarjaha fi baqiyati zamani ijaratihi fa yalsamuhu baqiyatu hamalihi tawfiyatan li haqqihi kadhe wa yashqutu min ujratihi hissatu ayami maradihi aw hurubihi lolu ñu wax daw go tawat ñu bokk atté ci lolu bixilafi dabatin ci wuté ak daba bi safarin ci akruki suma tassihu top dina wéx ñen lolu na wutina bu fekkone daba nga luyé tambuli ci tukki nga dañu bëcc yoni fa daba ñu tawat mën la jallati ko xam nga dañu jindi ijaratu ba ñu bëgg wax nak moy su daba ñu wëlbati goon wërit tax ñu déllo la ko ngir nga agal la def ci tukki ba ah ndëgam mom léegi yoy di woon na dañu wax ni mënta jall bañ dindi ijaratu ba gannaaw bu soor bëti ko wëritam tax ñu nangu la def ci yoon wa la def ci tukki jox la ko nga agalé ko te fay la ñu waxo dëgg mo taw mu ne fala tarjuhu lil amali allati fukturiyat lahu ba'd al fasl am ko xasse tegg rek jaxna kenn du ko kenn ci delwar dana waxu yu rotan lo nako in tabayyana dem birni ni annahu nako way ji mu jël sarahu ajhati la yana su nekkel la jugo kenn ci mulay jaay ci bitik bayyi dem non nga xamne koko dawara nek ku wir ku juk